Παρατσά, παρατσά, arriva il paratà. Bravo Zipra! Bravo Zipra! È arrivato sul pallone con il botto del cannone, è arrivato su tre ruote con la gotta sulle gote. Bravo Zipra! Bravo Zipra! Έχουν ανάγκη οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να χαρούνε, να πούνε ένα μπράβο στο δικό τους δύσκολο. Το λένε με όλα αυτά που συμβαίνουν ή και να το πούνε δεν θα είναι ειλικρινές. Το μπράβο εδώ του Άδωνη προς τον Τσίπρα κρύβει ειλικρίνεια, κρύβει αλήθεια, το λέει από την καρδιά του. Τώρα γιατί το είπε το μπράβο ο Άδωνης προς τον Τσίπρα θα έχετε ψιλοφανταστεί ή θα έχετε μάθει, αν και μεσολάβησε Σαββατοκύριακο, αλλά δεν σταματάει η επικαιρότητα πότε, για το ταξίδι στην Αμερική. Η γνώμη είναι ότι ο κύριος Τσίπρας, το πιστεύω ειλικρινά, είναι ότι μετά το ταξίδι στην Αργεντινή είναι ένας άλλος Αλέξης Τσίπρας. Το ότι ο κύριος Τσίπρας δέχεται ως συνομιλητή του την Τρόικα αποδεικνύει ότι έχει αλλάξει πολιτική. Ας φύγουμε από την πολιτική υποκρισία και αν πάμε στην πραγματικότητα. Κύριε Σκουρλέτε, απαντήστε για να πάρει το δρόμο του Σκουρλέτε. Για τη στροφή ΣΥΡΙΖΑ που είναι μια στροφή προς το μνημόνιο και τη λογική. Μπράβο στον Τσίπρα! Σε ρωτάω για άλλο! Βλάκα! Μπράβο τον Τσίπρα! Βλάκα! Monopolo il ciclofono vai rivista il Maragia salza l'asta del ginnasta quando passa il Maragia. Έρωμε για τη στροφή ΣΥΡΙΖΑ που είναι μια στροφή προς το μνημόνιο και τη λογική. Είναι μια στροφή και χαιρόμαστε για αυτή τη στροφή και εμείς χαιρόμαστε μαζί, φαντάζομαι όλοι χαιρόμαστε όταν έρχεται η λογική σιγά σιγά και μπαίνει στις πολιτικές διαδικασίες, στις απόψεις κομμάτων. Στην Ελλάδα του γύψου ξεκινήσαμε σήμερα με τον μπράβο του Άδωνη, στηρίζει το γύψο με την ψήφο του και όχι μόνο, είναι ένας από τους φανατικότερους, κάνει πολλές εμφανίσεις με πολύ μεγάλη επιτυχία, μια από αυτές προχθές τσακώθηκε και με τον Χαϊκάλη, δεν τσακώθηκε ακριβώς αλλά έφυγε επειδή ο Χαϊκάλης είχε ξεφύγει, τον είπε βλάκα, τα ακούσαμε, θα το ακούσουμε και άλλες φορές, συμβαίνουν αυτά και στα καλύτερα παράθυρα, στο Γιώργο Αυτιά συνέβησαν αυτά, υπάρχει η ένταση των ημερών, είναι και ο γύψος που πρέπει να μπει για τα καλά. Σε όποιον εργαζόμενο σηκώνει κεφάλι, σε όποια σκέψη τολμάει να λειτουργήσει, ανθρώπινη, σε λίγο θα πάνε και στις σκέψεις των ζώων με αυτό το ρυθμό. Τέλος πάντων, δικαίωμά τους είναι, πρέπει να σωθεί η Ελλάδα και μέσα εκεί χωράνε τα πάντα. Τα πάντα όμως. Να ακούσουμε όμως την στροφή προς τη λογική του Αλέξη Τσίπρα, έτσι ακριβώς όπως εκδηλώθηκε από την Αμερική. Εθνικό νόμισμα της χώρας είναι το ευρώ. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε. Εθνικό νόμισμα της χώρας είναι το ευρώ. Εθνικό μας νόμισμα είναι το ευρώ και η λύση είναι να αλλάξει στρατηγική η Ευρώπη για να γίνει βιώσιμο το ευρώ. Πολύ ευχάριστο αυτό. Επιτέλους να ξεκαθαριστούν όλα, να ξέρουμε ότι είναι εθνικό μας νόμισμα το ευρώ που τόση χαρά έχει φέρει στους λαούς όλης της Ευρώπης, όχι μόνο τον ελληνικό. Στον ελληνικό δύο παραπάνω χαρές για ευνόητους λόγους κυρίως τα τελευταία χρόνια και στον ισπανικό, τον πορτογαλικό, τον ιταλικό σε λίγο, τον ιρλανδικό εδώ και καιρό. Και γενικώς είναι κάτι πολύ αγαπητό και έχει διευκολύνει πάρα πολύ τη ζωή μας, για το ευρώ λέμε. Και η λύση είναι αυτό ακριβώς, να αλλάξει η Ευρώπη ώστε να γίνει ακόμη καλύτερο το ευρώ. Αυτά τα λέει ο σύντροφος πρόεδρος. Θα επιβεβαιώσουμε τώρα το ρόλο μας και προς τους συντρόφους που ψηφίζουν, στηρίζουν, αγαπούν ή ελπίζουν στο ΣΥΡΙΖΑ και ξέρω ότι είναι πάρα πολύ και όπου τους βρω διαζώσεις μας εγκαλούν γιατί τους στεναχωρούμε, τους εκνευρίζουμε λέει και μερικές φορές, τους βγάζουμε από τα ρούχα μας. Θα επιβεβαιώσουμε τώρα το λόγο μας. Δεν είπε μόνο αυτό στην Αμερική ο Αλέξης, είπε και κάτι άλλο. Ευρώ και ξερό ψωμί και ας αυτοκτονούν κάθε μέρα 10.000 άνθρωποι. Ευρώ και ξερό ψωμί. Μπράβο Τσίπρα! La circazza su una stola, di ermellino si consola, gli occhi viola si ristora sui cuscini di tartà. Ευρώ και ξερό ψωμί και ας αυτοκτονούν κάθε μέρα 10.000 άνθρωποι. Δεν τα είπε στην Αμερική, τα έχει πει εδώ, αλλά δεν έχει σημασία και δεν τα έχει πει έτσι, τα έχει πει αλλιώς. Αλλά είπαμε, εμείς εδώ δεν είμαστε για να λέμε την αλήθεια έτσι όπως την αντιλαμβάνονται πολλοί, να λέμε την αλήθεια έτσι όπως την αντιλαμβανόμαστε εμείς. Αυτό είναι το θέμα. Δημοκρατικό μέσο ενημέρωσης, δημοκρατική και εκπομπή, δημοκρατικότατη εκπομπή. Ανησυχεί εδώ ο Γιάννης, μου λέει καλημέρα. Την επανάληψη της εκπομπής σας το Σαββατοκύριακο την έκοψαν. Αν ναι, η καθημερινή σας εκπομπή θα διακοπεί, θα αλλάξει ύφος, θα γίνει πιο μνημονιακή. Σιγά, χαλάρωσε. Έχει γίνει μια αλλαγή στο πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου. Εκεί που ήταν οι επαναλήψεις της Ελληνοφρένειας Σάββατο και Κυριακή μία η ώρα, έχουν πάει το απόγευμα 5. Έγινε τροποποίηση, κατέβηκε ο Χαρδαβέλλας με τη μέρη, είναι από τη 1 έως τις 3. Έχουν γίνει αλλαγές, μη φοβόσαστε, εδώ παραμένουμε. Δεν αλλάζουμε τίποτα. Οι ώρες αλλάζουν για τεχνικούς λόγους, άλλωστε ήταν επανάληψη. Μπορείτε να ακούσετε ό,τι θέλετε. 5 ώρα το απόγευμα. Και αν δεν θέλετε από εκεί, στα site και στο Real το βρίσκεται και στο ellinofrenia.net. Οτιδήποτε από Ellinofrenia μπορείτε να το βρείτε πάρα πολύ εύκολα. Αφού ακούσαμε αυτά που παλέξεις, δεν τα είχε πει έτσι ακριβώς, αλλά εμείς τα βάλαμε έτσι να φανούν για να συγχύσουμε κι άλλο τους συντρόφους του ΣΥΡΙΖΑ, διότι επιτελούμε ιερό σκοπό. Σας έχουμε σε εγρήγορση. Γιατί το λαϊκό κίνημα που θα ανέβει στην εξουσία όταν ανέβει με τον Αλέξη αρχηγό χρειάζεται έτοιμους, ετοιμοπόλεμους, μαχητικούς, ρωμαλαίους, αριστερούς αγωνιστές. Οπότε σας έχουμε στην τζίτα συνέχεια, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Μαζί σας είμαστε δηλαδή, δεν το έχετε καταλάβει, μάλλον δεν το καταλάβετε και πότε, αλλά δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Δύσκολες στιγμές, πολύ δύσκολες στιγμές, όχι ο λαός περνάει. Σιγά, ποιος νοιάζεται. Πάντα δύσκολες στιγμές περνούσε. Εδώ δεν νοιάζει το ίδιο ο λαός. Δύσκολες στιγμές περνάει ο Σαμαράς. Πέρασε για την ακρίβεια. Μας το λέει ο Νικήτας Κακλαμάνης. Εγώ αντιλαμβάνομαι και τον Πρωθυπουργό. Τον αντιλαμβάνομαι. Δεν ήταν ευχάριστο. Για όσοι το ξέρουν τον Αντώνη τον Σαμαρά. Δεν ήταν ευχάριστο ότι βγήκε μόνος του εχθές και είπε αυτά που είπε. Έχει και ένα συμβολισμό. Βγήκε με καταρακτό την βροχή. Βεβαίως. Αλλά δεν ήταν ευχάριστο. Έχει σημασία στο ότι εγώ θέλω γνήσια να γαμίσω προς κάθε κατεύθυνση. Να γαμίσω προς κάθε κατεύθυνση. Έτσι δουλεύει η οικονομία, Μάγδα μου. Όλη την ημέρα την παίζεις, λεφτά στα ταμεία δεν έχουν να πληρώσουνε. Κάτι ξέρει, επειδή λέει ότι όλη τη μέρα γίνεται αυτό, έτσι όπως το αποκαλεί και το χαρακτηρίζει και το περιγράφει. Ο Άδωνης και στην οικονομία δεν υπάρχει κάποιο κέρδος, έχει δίκιο σε αυτό, γιατί αν κρίνετε τι ακριβώς κάνει κάθε κυβέρνηση όλη τη μέρα, τι κάνουν όλοι οι Έλληνες όλη τη μέρα, όντως λεφτά στην οικονομία, στα ταμεία δεν μαζεύονται με αυτόν τον τρόπο, ίσως πρέπει να αλλάξουμε μέρα παρά μέρα. Είναι μια λύση, κάτι θα μπορούσε να δώσει. Είμαστε όλοι ευτυχισμένοι και ευχαριστημένοι με αυτή την κυβέρνηση. Βγήκαν και οι δημοσκοπήσεις με ελαφρύ προβάδισμα του Σαμαρά. Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό, πραγματικά πολύ ενθαρρυντικό, στην πιο δύσκολη χρονιά από τα 3-3,5 χρόνια του μνημονίου που μόλις ξεκίνησε και περιμένουμε αύριο μεθαύριο που θα έρθουν και οι μισθοί, σε όσους έρθουν, στη μειοψηφία, γιατί οι περισσότεροι δεν θα πάρουν μισθό για τους γνωστούς λόγους. Περιμένουμε να δούμε τι τύπου περικοπές και πόσο θα είναι, διότι έχει εφαρμοστεί ήδη στα λογιστήρια των εταιρεών. Εφαρμόζεται η πρώτη περικοπή, έρχονται τα χαράτσια. Τα ακούτε στα δελτία, δεν χρειάζεται να τα λέμε, έχουν καταντήσει ρουτίνα και δεν δίνει και σημασία πια κανείς σε όλα αυτά. Πάντως, είμαστε ευχαριστημένοι. Σε ένα πολύ υψηλό ποσοστό, διαφωνούμε, ο Άδωνης το βάζει αυτό το ποσοστό στο 95%, είναι λίγο παραπάνω. Με συγχωρείτε, έγινε η επίταξη και δεν άνοιξε μύτη. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Ευτυχώς και ο κόσμος πανηγυρίζει στους δρόμους. Καλά, σε χτυρίζω. 95% της κοινωνίας λέει μπράβο στο Σαμαρά. Γαμίσε μας, Αντώνη! 95% της κοινωνίας λέει μπράβο στο Σαμαρά! Μπράβο, Αντώνη! Όχι 95. Σύμφωνα με τον περίγυρό μας ο καθένας και όπως τα συζητάμε, πρέπει να είναι 98,5-99. Κάπου εκεί πρέπει να είναι ευτυχισμένοι και ευχαριστημένοι με τον Αντώνη Σαμαρά και του λένε όλοι μπράβο επειδή τους γλίτωσε από την ταλαιπωρία της μετακίνησης και έχει φροντίσει για όλες τις άλλες ταλαιπωρίες όλου του 24ωρου, όλου της εβδομάδας, όλης της εβδομάδας, όλου του μήνα. Γενικότερα όλων των χρόνων και αυτών που περνάμε τώρα και κυρίως αυτών που έρχονται. Έτσι τα έχουμε συμφωνήσει πληθυντικώς. Τα έχουμε συμφωνήσει, δεν το λέμε εμείς, ο κύριος Νίκος Μπίστης από τη Δημάρα αυτή την ώρα. Όταν όμως ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος βγαίνει στο αμαξοστάσιο και λέει ότι εδώ είναι μια σπίθα από την οποία θα ξεκινήσει η ανατροπή, αυτό κύριε Παπαδημούλη δεν είναι η μετριοπαθής γραμμή η οποία λέει να βρούμε ποια είναι τα πραγματικά αιτήματα. Να συνεννοηθούμε ότι το νέο μισθολόγιο δεν ανατρέπεται, γιατί αν ανατραπεί είναι σύμβαση της χώρας. Το 2013 θα είναι δύσκολο, θα είναι κολλασμένο. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Αλλά αν δεν τηρήσουμε αυτά τα οποία συμφωνήσαμε, η χώρα θα πάει στα βράχια. Αυτά τα οποία συμφωνήσαμε. Αυτά τα οποία συμφωνήσαμε. Η χώρα θα πάει στα βράχια. Μα από τα βράχια έρχεται η χώρα. Θα πάει πάλι στα βράχια μεταξύ βραχιών κινείται. Αυτή η χώρα είναι ο κύριος Νίκος Μπίστης με αυτή την πολύ ωραία λογική ότι αυτά συμφωνήσαμε. Ποιος τα συμφώνησε, ο ελληνικός λαός όταν ρωτήθηκε στις τελευταίες εκλογές. Κάποιος μπορεί να πει ναι, αυτή είναι η απάντηση. Καταρχήν η μειοψηφία συμφώνησε γιατί πήγε το 48% όσων ψήφισαν δέχτηκε τα τρία κόμματα. Δεύτερον, τα τρία κόμματα δεν είχαν πει θα κάνανε αυτά που κάνουν τώρα. Άλλο πρόγραμμα είχαν, όχι περικοπές, τα θυμόμαστε. Τα βάζουμε εδώ συνέχεια, τα ακούμε. Όχι, δεν θα πειράξουμε τους μισθούς. Παρ' όλα αυτά, άλλα είπαν, άλλα έκαναν. Άρα δεν υπάρχει συμφωνία. Τρίτον, επειδή είναι δημοκρατία και να έχουμε συμφωνήσει, τα αλλάζουμε. Κάποιοι θέλουμε να τα αλλάξουμε. Είναι δικαίωμά μας να διαμαρτυρηθούμε και όταν κρίνουμε ότι το Σύνταγμα έχει αλλοιωθεί, παραχαραχθεί ή καταργηθεί από κάποιους, μας δίνει το ίδιο το Σύνταγμα με το άρθρο το 120, το δικαίωμα με κάθε μέσο να ανατρέψουμε αυτό που θεωρούμε ότι έχει ανατραπεί. Έχει ανατραπεί, θα ρωτήσει κάποιος. Έχει ανατραπεί, ναι. Είναι η απάντηση γιατί ούτε ισονομία υπάρχει, ούτε υγεία για όλους υπάρχει, ούτε δουλειά για όλους υπάρχει. Όλα αυτά είναι προβλέψεις του Συντάγματος. Οπότε είναι μια μεγάλη συζήτηση, θεωρητική σε αυτή τη φάση, που μπορεί να γίνεται, πρέπει να γίνεται, ωφελεί όλους μας, τη δημοκρατία, αλλά σε καμία περίπτωση δεν έχουμε συμφωνήσει όλοι μαζί το οτιδήποτε. Επειδή το λένε συνέχεια αυτοί που βγαίνουν, έχουν φτιάξει μια πλαστή νομιμότητα, κρατιούνται μέσα σε αυτήν και οποιοδήποτε πάει να παραβιάσει αυτή τη νομιμότητα, έτσι όπως ήδη την ερμηνεύουν, όχι την έχουν κατασκευάσει, την ερμηνεύουν, θεωρούνται εχθροί και αμέσως ενεργοποιούνται οι μηχανισμοί, οι νόμοι και όλα τα υπόλοιπα. Διότι σε μια δημοκρατία δεν γίνεται να μην μπορεί ούτε να απεργήσει κάποιος που έχει δεχθεί εξαθλίωση, εξόντωση, φτώχεια, περικοπές και όλα τα υπόλοιπα. Ωραία θέματα, θα τα λύσουμε φαντάζομαι κάποια στιγμή, έτσι όπως πρέπει να λυθούν. Και η ιστορία δείχνει ότι είναι πολύ λίγοι, ελάχιστοι, οι τρόποι που μπορούν να λυθούν τέτοια θέματα. Αυτά τα αδελφικά και έτσι ειρηνικά μηνύματα και απόψεις, μπορούμε να ακούσουμε και τον κύριο Χατζησοκράτη, Δημήτρης Χατζησοκράτης, ο οποίος στη γραμμή μπίστηκε αυτός, βλέπει αναγνώριση του έργου της παρουσίας της Δημάρ από τους πολίτες. Η σταθερότητα των ποσοστών της Δημάρ και η συνεχιζόμενη πρώτη θέση του Φώτου Κουβέλη μεταξύ των πολιτικών αρχηγών αναδεικνύουν ότι οι πολίτες της χώρας αναγνωρίζουν την υπευθυνότητα των πολιτικών επιλογών του κόμματος. Και για τη σταθερή στήριξη της κυβέρνησης και για την ψυχραιμία και συνεχή μέρημνα να διασφαλίσουμε συνοχή στην κοινωνία και ελπίδα για το μέλλον. Χωρίς τη δημοκρατική αριστερά η κυβέρνηση που σχηματίστηκε δεν θα μπορούσε να σταθεί. Σε ευχαριστώ, Βανεγία. Το τραγούδι, όποιος θέλει να το βρει στο site της Ελληνοφρένειας, ελληνοφρένεια.net, εκεί το ανεβάζουμε και τα τραγούδια. Πάνω κάπου εκεί θα το δείτε, όπως μπαίνετε. Έχει μια μεγάλη οθόνη που είναι η εκπομπή, εκπομπές και διάφορα άλλα που αξιολογούμε εμείς ως άξια για να τα μοιραστούμε εκτός από τις απόψεις, τις σκέψεις, τις διχόνοιες, τους καυγάδες, τις προοπτικές δεν υπάρχουν. Τέλος πάντων και τις διαθέσεις κυρίως. Ο Άδωνης είπε ότι το 95% του ελληνικού λαού πανηγυρίζει και λέει μπράβο στο Σαμαρά. Εμείς διαφωνούμε περισσότερο, αλλά συμφωνούμε με τον Μάκη Μαυρουδή Βορύδη, ο οποίος αντί για ποσοστό χρησιμοποίησε άλλη λέξη για να περιγράψει πώς ακριβώς νιώθουν οι Έλληνες πολίτες. Το οικονομικό πρόγραμμα, με συγχωρείτε, μην ανακαλύπτουμε την πυρίτιδα κάθε μέρα. Έχουν ψηφιστεί αυτά. Έχουν υπολογιστεί οι επιπτώσεις τους. Δηλαδή τώρα, μην ερχόμαστε και λέμε κάτι ανακαλύψαμε. Δεν ανακαλύψαμε τίποτε. Όλο αυτό είναι μέσα στο πακέτο της προσαρμογής. Εξαρτήθηκε από αυτό η δανειοδότηση της χώρας. Με συγχωρείτε πολύ. Σήμερα υπάρχει μια χώρα που νιώθει ανακουφισμένη γιατί εφαρμόζεται αυτό το πρόγραμμα. Σε έναν ορισμένο βαθμό. Δεν λέω ότι λύθηκαν ζητήματα. Αυτό ακριβώς νιώθουμε. Νομίζω ως χώρα ανακουφισμένοι, ως πολίτες επίσης ανακουφισμένοι επειδή εφαρμόζεται αυτό το πρόγραμμα, το λέει και ο Μάκης Βορύδης. Όλα πάνε πάρα πολύ καλά, πραγματικά. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, με στην χαρά γενικότερα, το 95%, ανακούφιση, προβληματισμοί, με σίγουρο ότι το ευρώ είναι το νόμισμα, δεν είναι λίγο κι αυτό. Και αυτό δίνει μια ανακούφιση, όπως και να το δει κάποιος. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Βλέπουμε τα μηνύματά σας, ανεξαρτήτως αν τα διαβάζουμε. SMS, γράφουμε real, αφήνουμε κενό. Το μήνυμά μας αποστολή στο 54%. Τηλέφωνο επικοινωνίας, εκεί απαντάω. Αποστολή είναι το 211-200-8200. Στο χτίσιμο της νέας Ελλάδας συμμετέχει ο Γιώργος Τζιβελεκίδης, που ταυτόχρονα ρυθμίζει και τον ήχο, δύο δουλειές, διπλοθεσίτης, και ο Άδωνης Γεωργιάδης, 8 δουλειές. Στην παλιά Ελλάδα μπορούσε ο Σταματόπουλος, ο Φωτόπουλος, οποιοδήποτε άλλος να εκβιάζει το κράτος. Στη νέα Ελλάδα που φτιάχνουμε, οι συνδικαλιστές δεν θα εκβιάζουν το κράτος. Εκβιασμούς ο Σαμαράς από το Σταματόπουλο δεν δέχεται. Στη νέα Ελλάδα που φτιάχνουμε, το εθνικό νόμισμα της χώρας είναι το ευρώ. Σε ευχαριστώ, Πανεγέρο. Μπράβο στον Τσίπρα! Σε ρωτάω για άλλο! Βλάκα! Μπράβο στον Τσίπρα! Βλάκα! Έτσι δουλεύει η οικονομία, Μάγδα μου. Όλη την ημέρα την παίζεις, λεφτά στα ταμεία δεν έχουν να πληρώσουν. Με συγχωρείτε πολύ. Σήμερα υπάρχει μια χώρα που νιώθει ανακουφισμένη γιατί εφαρμόζεται αυτό το πρόγραμμα. Παρατά, παρατά. Εθνικό νόμισμα της χώρας είναι το ευρώ. Μπράβο στον Τσίπρα! Με συγχωρείτε πολύ. Σήμερα υπάρχει μια χώρα που νιώθει ανακουφισμένη γιατί εφαρμόζεται αυτό το πρόγραμμα. Και πολύ σωστή παρατήρηση, ακροατή. Εννοεί άλλη χώρα ο Βορύδης, δεν εννοεί την Ελλάδα, εννοεί τη Γερμανία. Μπορείτε να βάλετε όποια χώρα θέλετε, αλλά κυρίως οι Γερμανοί πρέπει να νιώθουν πολύ ανακουφισμένοι και πολύ χαρούμενοι που εφαρμόζεται στην Ελλάδα αυτό το πρόγραμμα, το οποίο έχει αποτύχει σύμφωνα με τις συνεντεύξεις της Λαγκάρτ και όλων των υπολείπων, αλλά δεν έχει σημασία. Συνεχίζουμε εμείς κανονικά. Άλλωστε δεν έχει παραδεχθεί και ο Σαμαράς την αποτυχημένο το πρόγραμμα, μόνο η Λαγκάρτ. Και επειδή εδώ στην Ελλάδα έχουμε ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική και μπορούμε μόνοι μας αποφασίζουμε ως υπεύθυνη πολιτική ηγεσία κτλ., δεν θα κάνει ό,τι λέει Λαγκάρτ. Λαγκάρτ το έβγαλε αποτυχημένο. Σκάρτο το πρόγραμμα. Ο Σαμαράς όχι. Έχει άλλη άποψη, διότι οι Έλληνες ως ανεξάρτητη δύναμη, χώρα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, εφαρμόζουν μόνοι τους, δικά τους μέτρα, πακέτα, προοπτική κτλ., κτλ. Όπως κάνει κάθε χώρα που σέβεται το λαό της και τον εαυτό της. Έγινε ο καυγάς. Δεν ήταν ακριβώς καυγάς. Θα ακούσουμε τώρα το πλήρες κείμενο, έτσι για να έχουμε μια άποψη, γιατί λαός που δεν είναι ενημερωμένος δεν είναι και σωστός λαός. Αύριο μεθαύριο θα πρέπει να αποφασίσουμε. Και όσα γίνονται το τελευταίο 15ήμερο στο δημόσιο λόγο, παράθυρα κτλ., είναι και πολύ σημαντικά για την κρίση μας και επί της ουσίας θέματα και αντιπαραθέσεις, κυρίως μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ Νέας Δημοκρατίας, είναι θέματα επί της ουσίας. Από τον επόμενο μήνα εγώ θα έρθω να ελέγξω τα πήρες. Ναι, να ρωτήσω 586 θα κρατήσεις και τα άλλα θα τα μοιράσεις. Αλλά όχι θα πεις τα μοιράσα. Ναι, αλλά θα τα δώσεις δημοσίως και τα μοιράσεις. Πάλι σε όλα πετάς την μπάλα στην εξέδρα, Γεωργιάδη. Η ουσία κάνεις, είναι μία. Με 586 ζει άτομο. Γιατί το υποχρεώνεις να ζει με 586. Γιατί το υποχρεώνεις. Είσαι ξεφτύλα, άνθρωπε! Είσαι υποκριτή! Είσαι ξεφτύλα, άνθρωπε! Κάνει τηλεόραση για να πάρει ψηφαλάκια. Ένα ξεφτυλισμένο, η καλά σε είπε εγώ ψέματα. Είσαι άντρε, είσαι εγώ ψέματα για να πάρω ψηφαλάκια, δεν λέω. Γι' αυτό στο λέω. Καλό τον Παύλο εγώ σε ρώτησα αν μπορεί να ζήσει με 586. Μην πα στην κουβέντα άλλου. Μην πα στην κουβέντα άλλου. Είπε πάμε 586. Αλλά λέω. Ξαναλέω. Εγώ προκαλώ τον Παύλο Χαϊκάλη. Δεν ζω εγώ με 586. Άρα να μην πάμε 586. Δεν μπορώ να πει όχι! Σε ρωτάω για άλλο! Βλάκα! Βλάκα! Και εκεί σηκώθηκε και έφυγε ο Άδωνης, ξέρω να ξαναφύγει από πάνελ. Ήταν ένα πλήγμα για την ιδιωτική τηλεόραση, για την ιστορία της τηλεόρασης. Δεν μπορεί να φεύγει. Ο θεσμός από την τηλεόραση, οθόνη, γυαλί, παράθυρο χωρίς Άδωνη, είναι ένα τίποτα, όπως όλοι καταλαβαίνουμε. Ελπίζουμε σε μια ειλικρινή συγγνώμη από τον Παύλο Χαϊκάλη και όλα αυτά που συνέβησαν. Η Λαϊκή Επιτροπή Νέας Ιωνίας είναι μια από τις λαϊκές επιτροπές που είναι πολύ δραστηριά, τουλάχιστον έτσι το βλέπω, γιατί μας στέλνουν συνέχεια μηνύματα. Έχουν ξεκινήσει ένα νέο κύκλο, όπως λέει, εκδηλώσεων στο συνεδριακό κέντρο του Δήμου και μας λένε τώρα εδώ, ήταν ιδιαίτερη παρουσία 40 περίπου παιδιών από το διαπολιτισμικό σχολείο της Αλσούπολης, η εικόνα, όπως λένε οι ίδιοι, των Ελληνόπουλων και των παιδιών των μεταναστών να παίζουν χέρι-χέρι και να κάνουν τον κύκλο πιο μεγάλο, είναι η καλύτερη απάντηση στο ρατσισμό, το φασισμό και την ξενοφοβία που επιχειρείται να μπολιάσει το λαό και τα παιδιά του. Θέλει ακόμα η Λαϊκή Επιτροπή Νέας Ιωνίας να μας ενημερώσει ότι έχει δημιουργήσει αποθήκη τροφίμων για τον κόσμο που έχει ανάγκη, ότι τα πρώτα τρόφιμα παραδόθηκαν στο σωματείο των Χαλιβουργών του Ασπροπύργου που έχουν μείνει χωρίς δουλειά μετά την απόφαση του εργοδότη να αναστείλει τη λειτουργία του εργοστασίου. Έχει διάφορα, έχει και το πρόγραμμα από 17 Φλεβάρι, θα σας το πω όλο, Μάρτιο, έχει λαϊκές τσικνοπέμπτες, θέατρα, γλέντια, διάφορα συζητήσεις, ροκ, βλέπω εδώ συναυλίες κτλ. Κτλ. Όποιοι μένετε εκεί, μάθετε τα, αν θέλετε να συμμετέχετε, να ασχοληθείτε περισσότερο. Όσοι δεν μένετε εκεί, ακούστε το λαό. Να σε ρωτήσω κάτι, αυτό από το Κάναντα, από τον Τορόντο, εκεί πέρα λέει κατευθείαν με τις απεργίες, σβάζουν λέει μέσα λέει το κράτος κατευθείαν, ε. Αυτό είναι απαράδεκτο. Στο Τορόντο να κάνουν απεργία στην κοινωνία, σε 15 λεπτά έχει μπει το κράτος μέσα και σε 30 λεπτά οι εργαζόμενοι είναι όλοι πίσω στη δουλειά. Δεν μας είπε όμως ο Βλάκας, ο συμπατριώτης από τον Τορόντο, πόσο παίρνουν εκεί πέρα οι Καναδοί εργαζόμενοι. Ξέρεις, κάτι ξέχασε να μας πει, φίλε, ότι παίρνουν περίπου 5 και 6.000. Το θέμα όμως είναι αυτό. Όχι, το θέμα είναι. Το θέμα είναι ο ένας που βρέθηκε και είπε την παπαριά του για το Τορόντο ή το κανάλι που διάλεξε να βάλει αυτόν και δεν διάλεξε να βάλει άλλους 10 από τη Δραπετσόνα, ας πούμε. Ναι, αλλά βάζει αυτό που συμφέρει και θα βάλει μόνο. Αυτό λέω. Το θέμα δεν είναι αυτό το Τορόντο, δες παραπέρα. Να σου πω, άκουσα τον Νίκο του Χατζηνικολάου το πρωί που προσπαθώντα να κρατήσει μια ισορροπία, έτσι εγώ το αντιλήφθηκα, λέει ότι δεν μπορεί να την πληρώνει μόνο ο ιδιωτικός τομέας, πρέπει να πιεστεί και λίγο το δημόσιο. Αυτό είναι η μία ανάγνωση και μπορεί τώρα έτσι να ακούγεται στον πολύ κόσμο. Τι θέλουμε λοιπόν, να αρχίζει ο κόσμος να κατεβαίνει όλες προς τα κάτω, να παίρνει όλο και λιγότερα. Θες απάντηση τώρα σε αυτό ή την ξέρεις? Την ξέρω, αλλά νομίζω ότι επειδή ξέρω ότι παράγεται και πλούτος, ασχέτως ότι τον παίρνουν 4-5 οικογένειες, οικονομάνε 4-5 οικογένειες. Έλα τώρα. 4-5. Ναι, 6-7. Όχι, 4-5. Yeah, 4-5. Λοιπόν, αν θέλουμε να του τραβήξουμε όλου προ τα κάτω, α συνεχίσουμε να το βλέπουμε έτσι. Μήπω πρέπει να αρχίσουμε να το τραβάμε λίγο προ τα πάνω. Μ' αρέσει η αισιόδοξη φωνή σου, αλλά άστο ρε παιδί μου, χέστο. Τώρα είχε πάρει ένα ακροατή ονομαζόμενο Παναγιώτη και κάπου τα έχω στο Θήμιο. Λοιπόν, και είναι. Άκουσε με, μην με διακόπτει, λοιπόν. Γιατί να μην σε διακόπτω, δεν κατάλαβα. Τι φασισμό είναι αυτό, Βέντια. Έλεγε στο Θήμιο ότι αυτοί οι οδηγοί στο μετρό, στον προαστιακό, στα λεωφορεία, ότι ταλαιπωρούν το λαό. Σκέψω, Αποστόλη, τι μαλάκας είναι, τι ζώων είναι. Μην μιλάτε έτσι, είναι συνάνθρωπος. Αντί να τα λέτε συνάνθρωπος μαλάκας. Γιατί αυτοί ταλαιπωρούν το λαό και όχι μόνο ο Παναγιώτης, γιατί έχω ακούσει πολλούς μαλάκες Παναγιώτης και τα βάζουν με τους οδηγούς που κάνουν απεργία. Αλλά αυτοί δεν έχουν βγει ποτέ να δουν τι είναι η απεργία και όταν κάνεις έναν αγώνα οπωσδήποτε έχει ταλαιπωρία. Λοιπόν, έχω να πω ότι εμείς οι απλοί άνθρωποι πρέπει να είμαστε μαζί με τους απεργούς. Μπρος. Από πίσω, τι μπρος. Εγώ πήρα να σου πω Αποστόλη το εξής. Έτσι, από Θεσσαλονίκη. Ναι. Από Θεσσαλονίκη. Το μετρό να κλείσει. Γιατί να υπάρχει. Να το κλείσει. Κοίτα, από Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει κιόλας. Οι εργαζόμενοι να το κλείσουν, ρε εσύ Απόστολε. Πρέπει να το κλείσουν. Καταρχήν για να το κλείσουν το μετρό στη Θεσσαλονίκη πρέπει να ανοίξει πρώτα. Σωστό, άκουσα. Άστο, δεν υπάρχει. Τι να κλείσει, τι σε νοιάζει ένα εκεί. Το μετρό είναι για μας. Όλη η Ελλάδα φώναζε με όλη τη σημασία της λέξης που είσαι Παπαδόπουλε και να γιάσουνε τα κοκαλάκια σου Παπαδόπουλε και που είναι ο Παπαδόπουλος και όλα τα σχετικά. Και τώρα που τον έχουνε μπροστά τους, γιατί παραπονιούνται. Δεν τον είχανε φανταστεί τόσο φασίστα. Κανονικά έπρεπε να έχω σκιαχτεί πάρα πολύ που είδα ο Σαμαρά να είναι τόσο αποφασισμένος και να λέει καθαρές κουβέντες. Καλά, καιρό τώρα, δεν ήταν χθεσινό αυτό. Τέλος πάντων, απλά νιώθω πάρα πολύ σαντίλα. Περισσότερη σαντίλα, βέβαια, νιώθω επειδή το πρωί είχε 6.30 ώρα να δω live τις κλούβες και όλο το σκηνικό που γινόταν στα Σεπόλια στο αμαξοστάσιο. Τι πράγμα κι αυτό, γέμισε το αμαξοστάσιο Μπαλούρδους. Γκλίνγκλεν, γκλίνγκλεν, επόμενο σταθμό. Πάνερ μου! Το κουμπί, ρε Μπαλούρδου, το κουμπί! Τουλάχιστον τα παιδιά να παίρνουν νυχτερινά. Τα παιδιά, τα μπάτσι. Ναι, τα παιδιά μπερδεύτηκες. Ναι, οι μπάτσι. Να σου πω κάτι, πραγματικά δεν με ενδιαφέρει θα πάνω, παιδιά, αλλά αυτά που λένε, η ταλαιπωρία του λαού δηλαδή δεν υπάρχει. Στο κάτω-κάτω, ποιο ήταν το μεγάλο έγκλημα? Είχε τρεις κλούβες, οι αστυνομικοί έτρεχαν. Δηλαδή... Τι εννοείς, ποιο ήταν το μεγάλο έγκλημα? Απεργούσανε. Και καλά έκαναν. Είναι παρακόλληση συγκοινωνιών, δεν είναι? Ωραία, και τι έγινε? Πώς δεν έγινε? Να πάει με τα πόδια. Να πάνε στο διάολο που θέλουν να απεργήσουνε. Όχι. Αυτά παλιά που είχαμε δικαιώματα. Έτσι δουλεύει η οικονομία, Μάγδα μου. Όλη την ημέρα την παίζεις, λεφτά στα ταμεία δεν μπορούν να πληρώσουνε. Έτσι δουλεύει η οικονομία, Μάγδα μου. Αυτό ακριβώς. Είναι μια ρίση και ένα συμπέρασμα που έβγαλε ο Άδωνης από την εμπειρία του, την προσωπική προφανώς, εκεί που συμμετέχει, τη συλλογική του κόμματος, τη συντροφική της Νέας Δημοκρατίας, τον τελευταίο 1,5 χρόνο, ένα πόσο είναι. Κάπου εδώ πρέπει να φύγανε από το Λάος και πήγαν αυτοί στη Νέα Δημοκρατία και ήταν οι τελικοί σταγόνες, οι τελικές σταγόνες που άλλαξαν το πολιτικό περιβάλλον. Παρασκευή βράδυ, Παρασκευή μεσημέρι, θυμίζουμε, έγινε η επιστράτευση. Το πρωί μπήκαν εκεί, τακτοποιήθηκαν, μπήκαν στο σειρμό και οι εργαζόμενοι και οι σκέψεις και οι σειρμοί, κανονικά όλα. Στις ράγες, μάλλον, μπήκαν όλα αυτά. Και λειτουργήσε η δημοκρατία, όπως ξέρει να λειτουργεί η δημοκρατία στις μέρες μας και σε αυτή τη χώρα. Παρασκευή βράδυ, παρακολουθούσαμε Νίκο Ευαγγελάτο στην τηλεόραση του Sky, την ενημερωτική εκπομπή που έχει κτλ. Ενώ είχε λήξει το θέμα με τους εργαζόμενους, είχαν υποταχθεί, βάλτε σε εισαγωγικά τη λέξη, έπρεπε να συνεχιστεί η δουλειά που γνωρίζουμε όλοι ότι γίνεται στο πλαίσιο πάντα της ενημέρωσης. Έτσι λοιπόν παρουσιάστηκε πίνακας, γράφημα κανονικό, που έδειχνε τους μισθούς των υπαλλήλων του μετρό το 2010 όμως, τρία χρόνια πριν. Έπρεπε να γίνει, το είπε βέβαια δύο φορές, ότι αυτός ο πίνακας είναι παλιός, αλλά μείναμε με την απορία γιατί έπρεπε να βλέπουμε τους μισθούς υπαλλήλων, κάποιων υπαλλήλων, μιας ελάχιστης μερίδας σε σχέση με το σύνολο, πριν τρία ή τέσσερα ή και πέντε χρόνια. Ας δούμε κάρτες πρώτα απ' όλα με το τι λέει ο κύριος Ρακιντζής για κάποιους από τους εργαζόμενους στο μετρό. Λέει λοιπόν ότι έχουν γίνει προσλήψεις οι οποίες είναι παράνομες, παράτυπες, χαριστικές, όπως θέλει ο καθένας. Με βάση την έκθεσή του το 2010. Και εδώ βλέπουμε τους κατώτατους μισθούς όπως τους έχει δώσει ο κύριος Ρακιντζής, ξαναλέω, πρώτης κρίσης, μιλούμε για το 10, 9-10 δηλαδή, πολιτής εισιτηρίων 1915 ευρώ το μήνα, οδηγός 2443, επόπτης 3268, μεικτές αποδοχές προφανώς είναι αυτές. Και έχουν υποστεί μείωση 25% από το κούρεμα το αρχικό, έτσι. Και μηχανικός τεχνικής υποστήριξης 4.000 ευρώ το μήνα. Αυτά ανεξαρτήτως του πότε έχουν γίνει, όταν τα ρίχνει στην επικαιρότητα την τωρινή με την αναστάτωση που υπάρχει, με την ένταση που υπάρχει, με τις περικοπές που υπάρχουν, την ανθρωποφαγία που δημιουργείται, λειτουργούν και εξυπηρετούν πολύ συγκεκριμένους σκοπούς, εξάπτουν πολύ συγκεκριμένες αντιδράσεις από τους τηλεθεατές που παρακολουθούν εκείνη την στιγμή. Μάλιστα, ο πίνακας έμενε όσο γινόταν η συζήτηση και έβλεπες, δεν έβλεπες τη χρονολογία, έβλεπες τάδε εργαζόμενος, 4.000 μισθό. Τάδε εργαζόμενος, τάδε κατηγορία, 3.000 μισθό. Αυτό δημιουργεί, αυτό είναι μια έκθεση του κυρίου Ρακιντζή, του συνηγόρου που την είχε βγάλει τότε. Λίγο μετά βγήκε και ο κύριος Ρακιντζής και μας είπε πόσο φρέσκα ήταν τα νέα που μας έφερναν. Θα στραβώ στον κύριο Ρακιντζή. Θέλω πάντως, γιατί πρέπει ειδικά αυτές τις εποχές και θα το λέω συνέχεια, να είμαστε όσο το δυνατόν πιο προσεκτικοί και ακριβείς. Κύριε Ρακιντζή, πείτε μας λίγο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα ξανά. Πείτε μας λίγο για αυτή την έρευνα και αυτά τα στοιχεία που φαίνονται. Λοιπόν, αυτή η έρευνα αφορά τις προσλήψεις, μόνο τις προσλήψεις της περίοδου 2007 μέχρι τις εκλογές του 2009. Μάλιστα. Ούτε καν το 10 που στην αρχή μας έλεγαν. Ήταν από το 7 ως το 9 φρέσκο, φρέσκο πραγματικό λαβράκι, σπαρτάραγε, γιατί πρέπει να ενημερωθεί ο Έλληνας φορολογούμενος και πολίτης πόσο ακριβώς παίρνουνε, έτσι ψιλολανσαρίστηκε, πόσο έπαιρναν και πώς προσλήφθηκαν αυτοί οι εργαζόμενοι, προσλήφθηκαν εκεί. Λίγο μετά βγαίνει και ο πρόεδρος, το τηλέφωνο πάντα, ο πρόεδρος των εργαζομένων του μετρό, ο κύριος Σταματόπουλος, και εδέχθηκε αυτός ανάκριση. Να ρωτήσω κάτι. Λέτε, εγώ ήμουν οικοδόμος και προσελήφθηκε εκεί. Σε ποια θέση στο μετρό? Είμαι ακόμη οικοδόμος στο μετρό. Mm-hmm. Το μετρό έχει κάνει συντήρηση. Τα μάλαρα τους πάνε. Όταν κατασκευές κάνουμε. Πότε έγινε η πρόσληψή σας στο μετρό? Ποιο είμαι ο Στράτο ο Μπαλή, με συγχωρείτε κύριε Σταματόπουλε, να σα ρωτήσω. Εγώ είμαι από του πιο παλιού. Ήμουν στα έργα, ήμουν μετά. Δεν σάψα. Ήμουν στα έργα, στο Ολυμπιακό Μετρό. Μετά πέρασα στο Αττικό Μετρό συντήρηση και μετά πέρασα εδώ. Ναι, πότε έγινε, ποια χρονολογία έγινε. Εγώ είμαι από το 9 είμαι στο Μετρό. Το 2009. Όχι, από το 1999. Να ρωτήσω κάτι με την ίδια τόλμη που μέχρι τώρα μιλήσατε, κύριε Πρόεδρε. Ήταν ρουσφετολογική και η δική σας πρόσληψη? Είχατε κάποιον δηλαδή που είπε μια κουβέντα? Αφήστε με να σας απαντήσω. Δεν ήταν. Εγώ προσωπικά. Καλά, και να ήταν δεν έχω πρόβλημα. Και να ήταν αφού δεν είμαστε δημόσιο, δεν υπήρχε ΑΣΕΠ, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά εγώ δούλευα στις Αλτίες στο Μοναστηράκι, αυτό ανά πάση στιγμή που όλοι και οι δείξεις παραστροφή, περνάγαν τις συνάδελφα από εκεί, ρε παιδιά, τι γίνεται, με κανένα μαρμά, θέλετε εκεί μέσα. Άλλο που με ξέραν όλοι. Και λέει ναι, παρακαλάγανε να πάω με ένα τότε. Μάλιστα. Είχατε κάποια κομματική θέση όταν πήγατε στο μετρό? Όχι, τίποτα. Δεν είχατε καμία κομματική θέση? Όχι, ήμουν εργάτης στα έργα. Καμία, δεν είχατε κομματική θέση, ταυτότητα όταν πήγατε στο μετρό? Ταυτότητα, αν ανήκα κάπου, αυτό είναι το πρόβλημα. Όχι, αν ανήκατε κάπου, αυτό είναι δικαίωμα σας. Αν ήσασταν ενεργός κάπου. Όχι, όχι, τίποτα. Αν είχα κομματική θέση, δεν θα ήμουν εργάτης, λέω. Εντάξει, λοιπόν, τώρα ας το κλείσουμε εδώ, γιατί μη φανεί ότι ψάχνουμε και να πάρουμε και επιστοποιητικό κοινωνικών βρονημάτων. Αλίμονο, μη φανεί ότι ψάχνουμε να πάρουμε και επιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων. Τι κόμμα ήσουνα, πότε διορίστηκες, τι έκανες? Δεν νιώσαμε έκπληξη, γιατί έχουμε συνηθίσει σε τέτοιου τύπου εκπομπές και από συναδέλφους τέτοιου τύπου να ρωτάνε βεβαίως προέδρους διοικητικών συμβουλίων από ποιο κόμμα είσαι, πώς διορίστηκες, τι μισθό έπαιρνες, διευθύνονται συμβούλους, γενικούς γραμματείς ιδιωτικών εταιριών, κρατικών εταιριών. Είναι μια πάγια τακτική που την εφαρμόζουν ανεξαρτήτως του ποιον έχουν απέναντι. Πάντα είναι έτσι τσεκουράτοι και χτυπάνε με τις ερωτήσεις τους, φέρνουν σε πολύ δύσκολη θέση όποιον έχουν απέναντι. Όλα αυτά για την ενημέρωση του λαού, να είναι πάντα ενημερωμένος ο ελληνικός λαός. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος για σήμερα. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Ακολουθεί Λαός και αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος και Μαγκαζίνο. Γεια σας. Συγγνώμη, πού παίρνω, στο σταθμό? Στο σταθμό, ναι. Στο σταθμό δηλαδή το ραδιοφωνικό, γιατί άλλο σταθμό δεν δουλεύει, μόνο εμείς. Οι άλλοι χαχόλοι κάνουν βόλτες με τα ΜΑΤ. Κάνουν παρέα με τα ΜΑΤ στο αμαξοστάσιο. Τέλος πάντων. Για τον Αποστόλη θέλω. Α, ναι, ναι, εδώ Αποστόλη είναι που θες. Εκεί είναι. Τίποτα, είμαι μια γιαγιά κι εγώ, γι' αυτό είναι ίσως. Γεια σου, γιαγιά. Όλοι στο δρόμο πέσουν να μπει και το όνομά μου Ειρήνη. Να είσαι καλά, αλλά έχει λίγο βροχή, λίγο κρύο αυτές τις μέρες. Κάτσε να ανοίξει λίγο. Γιατί και εμείς για να κάνουμε επανάσταση θέλουμε ιδανικές συνθήκες. Όχι, αγάπη μου, όποτε τους έρθει. Αυτό φταίει, δεν ξεσηκωνόμαστε. Ο κακός ο καιρός. Κακέ, καιρέ, κακέ. Έλα, ο Κώστας είμαι. Να σου πω, θέλω να δώσω συγχαρητήρια, ρε Αποστολή, στη Δημάρ και στους αγωνιστές εκεί, αγωνιστικούς χαιρετισμούς, που νοιάζονται και μάχονται για τα δικαιώματα των δούλων, ρε Αποστολή. Το κάνει αυτό η Δημάρ γενικώς. Το κάνει, ναι. Να του δώσουμε αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Γενικώς το κάνει. Μπράβο. Οι δούλοι έχουν δικαιώματα, ρε Αποστολή. Έγραψε ένας φίλος στο Twitter ένα ωραίο που λέει ότι αν η Δημάρ συγκυβερνούσε με τον Χίτλερ, θα έβγαζε ανακοίνωση καταδικάζουμε τις διώξεις Εβραίων και θα υπερψήφισε την κατασκευή του Auschwitz. Τέλειο, τέλειο. Ο φίλος Κώστας Παπαδάκος από το Twitter. Πάρε που η σύνδεση έχουμε τα πάντα, μέσα στην τεχνολογία αποτυγμένος. Θα σου πω, ακούγοντας τώρα τον πρωθυπουργό της χώρας μας να λέει ότι δεν θα γίνουν εξαιρέσεις. Της χώρας μας. Τέλος πάντων, ναι. Ο ελληνικός λαός έχει κάνει θυσίες. Τεράστιες θυσίες. Και εξαιρέσεις δεν μπορώ να επιτρέψω. Ναι, λοιπόν, αυτός που πάθαγε το μαγνητοφωνάκι δεν τους αναρωτήσει ότι ισχύει και για αυτούς που δουλεύουν μέσα στη Βουλή? Όχι, γιατί αυτός που πάθαγε το ραδιοφωνάκι τον πληρώνει αυτός που ο Σαμαράς του χάρισε τους φόρους για τη διαφήμιση για 3 χρόνια. Ήθελα μια ερώτηση. Για ποιο λόγο έβγαλε εκεί το δικαστήριο παράνομη και καταχρηστική την απεργία στο μετρό? Γιατί μπορούσε. Α, πέραν τούτου, με ποια δικαιολογία ρωτάω? Δεν χρειαζότανε. Ναι. Παρ' όλα αυτά. Σας το λέω ξερά τώρα για να μην λέμε μεταξύ μας μαλακίες. Σωστά. Ήθελα όμως να πω ότι για τον ίδιο λόγο που είναι παράνομη και καταχρηστική εν τη αυτή περιπτώσει η απεργία αυτή, για τον ίδιο λόγο είναι παράνομη και καταχρηστική και η κυβέρνηση. Αυτό το λέτε εσείς. Εμείς που τους ψηφίσαμε έχουμε άλλη άποψη. Εντάξει. Αυτό και αυτό. Επίσης. Μαζευτείτε λοιπόν. Όσοι είναι. Τους διαλέξαμε, Μόκο. Δεν τους διαλέξαμε, αλλά. Εγώ τους διάλεξα. Τι? Ας πρόσεχες γαμώτο. Ναι. Όταν ψήφισες Κουβέλη νόμισες ότι ψήφισες αριστερά? Εσύ ας πρόσεχες γαμώτο. Δεν ήξερες ότι κρύβει Σαμαρά μέσα του? Ποιος? Ο Σγουρομάλης, ο γέρος. Ο Κουβέλη. Ο αριστερός, παιδί μου, ναι, στο λέω για να καταλάβεις. Παιδί, εγώ δεν ψήφισα Κουβέλη, εννοώ. Κακός, δεν ήξερες τι έχασες. Έχασες την ευκαιρία να σταυρώσεις τον Ψαριανό. Ήξερα πολύ καλά τι έχανα. Το πρόβλημά μου είναι ότι δεν το χάσα. Θα το χάσεις όπου να είναι, έρχεται το νέο φορολογικό. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Ότι το... Αυτό που δεν έχασες τώρα, όπου να είναι θα το χάσεις. Αμήν, Παναγία μου. Τι αμήν καλέ, πας καλά. Θα σου κόψουν λεφτά, εννοώ. Α. Έλα, Αποστόλη! Έλα! Ρε, εσύ ξέρεις τι μου θυμίζει ο Τσίπρας. Έχει δει τα κοριτσόπουλα τα μιλάνε, είναι στα 15 και λέει: εγώ δεν θα γαμπτώ μέχρι να παντρευτώ. Μετά αρχίζουν γαμπτώ στα 15. Μετά λέει: εγώ θα κρατήσω το μισινό μου για να το δω στον άντρα μου. Γαμπτώ στα μέχρι τα 25. Και μετά πηγαίνουν και στα 25 και 30 και λένε: τα μαλάκια που τις πήρε, εγώ δεν έχω κάνει πολλές σχέσεις. Έδειξε ο Τσίπρας. Ξεκίνησε αντιμνημονιακό, δεν θέλουμε το μνημόνιο. Στην αρχή δεν θέλουμε να γαμπτούμε. Μετά θα πούμε το έτσι, θα πούμε το αλλιώ. Τώρα κολοτούμπα. Τα ίδια κολοτούμπα, φιλαράκο, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Ποιο Τσίπρας, τι ξετσίπρας. Κλωτσιές όλοι τους, Αποστόλη. Κλωτσίδια. Έλα, ρε. Έλα. Νόμιζα ότι σχόλασες. Εγώ. Σήμερα. Δεν σχολάω έτσι εύκολα, εγώ. Δεν σε σχολάνε, θες να πεις. Δεν με σχολάνε, εντάξει. Λοιπόν, μπορεί να λέτε ότι παπαριές θέλετε. Εγώ θέλω να προσελήσω στο δημόσιο, όμως, φίλε. Πού? Στον ΟΑΕΔ. Άντε, καλό ρίζικος. Στην παλιά Ελλάδα μπορούσε ο Σταματόπουλος, ο Φωτόπουλος, οποιοδήποτε άλλος να εκβιάζει το κράτος. Στη νέα Ελλάδα που φτιάχνουμε, οι συνδικαλιστές δεν θα εκβιάζουν το κράτος. Εκβιασμούς ο Σαμαράς από το Σταματόπουλο δεν δέχεται. Στη νέα Ελλάδα που φτιάχνουμε, εθνικό νόμισμα της χώρας είναι το ευρώ. Σε ευχαριστώ, Πανεγία. Μπράβο στο Τσίπρα! Σε ρωτάω για άλλο! Βλάκα! Μπράβο στο Τσίπρα! Βλάκα! Έτσι δουλεύει η οικονομία, Μάγδα μου. Όλη την ημέρα την παίζεις, λεφτά στα ταμεία δεν έχουν να πληρώσουνε. Με συγχωρείτε πολύ. Σήμερα υπάρχει μια χώρα που νιώθει ανακουφισμένη γιατί εφαρμόζεται αυτό το πρόγραμμα. Εθνικό νόμισμα της χώρας είναι το ευρώ. Μπράβο στο Τσίπρα!